البيان في غريب إعراب القرآن، البيان في غريب إعراب القرآن. بدي كتاب ابن الأنباري وي شدلتا كي إنا في يده أو لما دا إلا بمعنى أو كلام دا عربو كي لما فكرو معنو رازي قال لما دا حين بمعنى رازي أو قال نوري معنی مشتا لكن إلا بمعنى رازي. ابن الأنباري وي دلتا دا إلا بمعنى ده نو معنى دا دا جنن دي دا طول مگر طول مزم پا دربار کے حاضر ہونے شي ندی دا ټول مگر دا ټول به حاضر ولې شي زمو په دربار کې. دا کله کوم یو چې کوم د پیغمبران راولېګل بعضی حضرات وایي او دا قول مفسرینو کې ډېر مشهور شوی دی چې دا خار انطاکیه وه او دا مرسلون دا اللہ پیغمبران نو بلکہ دا دا عیسیٰ علیہ السلام آستازی مرسل آستازی تا ہوئے او عیسیٰ علیہ السلام با خپل مرگری و صاحبہ اصحاب او رفقاء کار با زی پا زی تبلیغ دا پارا لیگل نو دا دا مرگری خپل لیگلیو دی انتا کیے تا دا تبلیغ دا پارا او بیا ور پسې دریم مرګره وله نو دا د الله پیغمبران نو د موسی د عیسی علی السلام استازي وو مبلغي او انطاکیه خار وو. لیکن حافظ عماد الدین ابن کثیر د دې قول رد کړی دی او په درې وجوهات سره د دې تردید کړی دی. ابن کثیر وګورئ مجھے ابن کثیر خبر صحیح دا زمان دسر اتفاق دے چدا انطاکیہ نو او داد عیسیٰ علیہ السلام مرگری نو داد اللہ پیغمبرانو خو نمی راتا ندے خودلے او داغ کلی نمی ندے خودلے نو کلی دا کلی پا نم کے زمان سا غرض نشتا او دا پیغمبران پا دی نم کے زمان غرض نشتا خو پا کلو کی یو کلی او چی پیغمبرانی وطا اولے گل اگی انکارو کو نتباش داغ مطلب داد اللہ پیغمبرانو دا عیسیٰ علیہ السلام استازی نو لکه څنګه چې مشهوره خبره ده او انطاکیہ نو بل څه کلی و او د هغه کلی نوم الله پاک نه دی اغوستی رسول الله هم نه دی اغوستی نو موږ یې د کوم ځای نه معلوم کړو او نوم معلومول ضروري هم نه دي. بس دومره یې زده کا چې په کلو کې یو کلی و چې هغې ته خدای دوه پیغمبران ولېږل او بیا یې درې مسره هم ولېږل درې والو تبلیغ وکړو د کلی یو سړي حبیب نجار تائید وکړو او اغا شهید شو اقوم بنی عذاب را گئے او دی پیغمبرانو ذکر بیا ندے کرے چی دی چرت لارن دی وچی دا بلزے لے تلی پی اقوم بنی عذاب را جی خو پیغمبران بلزے تزی کار کہی دی اللہ پہ اجازت من دا دے صحیح تحقیق او اغا تحقیق دی دا انتا کیاوا او داد عیسیٰ علیہ السلام آستازی ہو شاگردان ہو کارکنان ہو رفقاء کار ہو او دا وفد دے گلے ہو انطاکیہ کی دے تبلیغ دا پارا ندا قول صحیح ندے کمزور قول دے او ابن کثیر پا دے بنی رد کرے دے او دا تردید دا پارا دری وجوہات بیان کری دے. او نخه د دې لپاره مرض مکره چې موږ یې ژوندی کوو او باسو د هغې نه دانې نه بعد د دې دانې نه دی خوري او موږ ایښي دي فی ها په دې ځمکه کې ګرځولي دي ایښي دي باغونه د قجرو او د انګورو او روان کړي دي په دې کې چینې چې دې خوراک کوي د دې میوې وما عملت هو او نه دي جوړ کړي دا سیزونه د دې لاسونو دا میوې وغیرہ د دې لاسونو جوړ کړي نه دي. آیا په شکر نه ادا کوي باقی دا دے شریکانو نا دا حق اللہ دا پارا باقی دا اللہ دا پارا کہ پیدا کرے دا پیدا کری دی ٹول قسمو نا دا اغا سیزن نا چی زرغنی اغیل رزمکا او دا نفسو نا دینا او دا اغا سیزن نا چی دی پی نکوئی گی او نخد دی دا پارا شپا دا چی اباسو دا اغی نروان او اچانک دی پتیارک کشی او نور روان دے خپل مقرر نیتی تا او دا اندازه دا اغی اللہ دا چه غالب دے او پویدون کے دے. مولانا مودودی رحمه اللہ دا انسائکلوپیڈیا برطانی کا پا حوالا لکلی دی او نور حضرات هم لکلی دی چه نور دا زمکنا دری لکا چند لوئی دے زمون دا زمکا چه سمرا دا لدی طول و عرض و مونگ تا پورا ندے معلوم دیر لویا دا ددینا دری لکا زمکی جوری شی ددی عمر دری لکا زمکی ننور دا آغین غٹ دے نور دا آغین لوئی او دا نور تقریبا 20 کلومیٹر فی سیکنڈ پا لحاظ سر رفتار کری فی منٹ نہ فی سیکنڈ یو سیکنڈ کی 40 کلومیٹر رفتار کری او شپیتو سیکنڈوں نہ بے یو منٹ چوری گی او شپیتو منٹوں نہ گھنٹا چوری گی نہ عیسیٰ بھی مسلے نشی کو لے دمرہ تیز رفتار دا روان دے نیٹی پوری چھ نیٹا راشی نو ختم بس مغرب نمبر آوزی او بیا بس مودا پاس حکم بشی نو گلی وڑی بشی گلی وڑی بشی دس پوگمائی منگ اندازہ لگولی دا دس پوگمائی دا پارا منازلا دا پڑاونو او دا لارو تر حقی چه دے اگرزی پا آخر کی پشاند شاخ القدیم زورو ندے نور چه ممکن وی دل را چه لاندی کی سپوگمائی لرا او ندش پا مختی کی دون کی دش رزینا او هر شے هر یو سطورے فی فلکن پخپل مدار کی پخپل دائرہ کی یسبحون گرزی یو جسم کے فت ندی پا خلا کے زڑن دی او گرزی پا خپل دائرہ کے پا خپل مدار باندے پا خپل لار باندے پا خپل روٹ باندے گرزی کہ کرن پیدا شوی دی روان کلن فی فلک نیس پا فلک وی مدار تا یواز اسے جسم تا نوی تی او جسم دے چاہا با فلکی فلک وی دائرے تا مدار او یس بہون سباحت وی لامبو وحلو تا ندالک دا لامبو زن پشانی پخپل مدار کی گرز گی بچیز رفتار ایسا کو ایکسیڈنٹ نکی گئی بھئی او سرک بھائی دل موٹر روانی نکل ایکسیڈنٹ ہو شی نرد پارا ممکن ندی جس پوگمہ اعلان دی تھی لیکن چیز اغلار جدا نا او سپوگمائی لے ممکن ننے چاہ غنور لانبی کی او آلتا یوزیشی او جنگی کی داغلار بیلد او دلار بیلد نسنگ میں ایکسیڈنٹ کی ایکسیڈنٹ کی او چکل اللہ اغواری نبیا بے ایکسیڈنٹ کی گی بیا با ٹول دڑی وڑی شی بیا با درست دروزی گی دا ٹول دا اللہ دا قدرت پا نظم کے روان ہے مشہور ماہر فلکیات او سائنسدان نیوٹن ویلی دی او دا آغا دا دی فلسفی او دا نظریہ دیر شہرت دے با دنیا کے جدا قانون کشش دے ار یو بل راکا دی دا آغی را کلو دا وجن دا خپل زین اولی دا جذب و انجذاب دلی نظریے مانگا تردید نہ کہو قرآن دلی سے مخالف نہ دے حدیث مخالف نہ دے خو مانگ ویو چی دا قانون کشش اللہ جوڑ کرے دے دا جذب و انجذاب اللہ جوڑ کرے دے دلی منتظم اللہ دے دلی منتظم سوک دے اللہ دے و آیت لهم او نخ دریده پار داده چی منگا سورو دی اولاد پا کشته دکا که نو اولاد هم سوریگی خبر جوریگی لاران هم پا کشتو که گرزل اولاد هم گرزل خود بعضی حضرات وائی چه ذریت ابناو تا هم وی او آبا تا هم وی حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے او حافظ ابن جوزی زاد المسیر کے لکلی دی کہ وَهُوَ مِنَ الْأَزْدَادِ وَهُوَ مِنَ الْأَزْدَادِ لفظ ذریت دا ازداد ہونا اطلاق بزدینو کی لرونو نکونو تا هم ذریت وی او اولاد او نسو کروسو تا ام وی او دلتا مانا دوارا جوری منگا سوار کریو تا دی نکونا نوح او داغ زامن تا دی نکونا دی او دا این پکشتے کے سوار کریو او تا او داغ اولاد دی دا پا نکو بانی چی دا اللہ پاکم احسان کرے دا احسان پا اولاد بانی اکتے گا نا دا نکو آگا احسانات چی دی اولاد یادی ای رئی خونا دا منگے اولاد یو دا نوح علیہ السلام انا حملنا آباہم فی الفلک المشہور او یا انا حملنا اولادہم فی الفلک المشہور مشہور مانا ڈاکا او منگا پیدا کری دی دی دا پارا پشان دا کشتو اغا سور لیچ دی پی سوری گی لکا دا اسونا دیو بیا نن زمانہ کی خو موٹری اور جازو نہ دی اور بحری جازو نہ دیے کشتے دیے وغیرہ وغیرہ کمن اوالون غرق بکو دی او نبوی حس یو مددگار دی دا پارا او نبوی دی او نبوی دی چی خلاص بکریش مگر خلاص بشی زمان پر رحمت مانے ومتان الی حین او فیدہ با رسول کی گی دیتا فیدہ رسول دی یو وقت پوری ویمتعون متان الی حین مفول مطلق دی عامل راو باسا او چه اوه رشی دیتا چه اوه ریگه ده اغی عذاب نه چه مخامخ ده او ده اغی نه چه شاد ده چه رحم وشی پتاسو بانی او نرازی دیتا سه نخواه ده نخو ده رب ده دینا مگر دی ده اغی نه مخواه رای او چه اوه رشی چه خرچو که ده اغی مال نه چه تاسو لالله در کرده ده زکاة ورکوه خیرات ورکوه صدقی ورکوه خرچو که اللہ ورکره ده خرچ کوه نوائی کافران دا اغی کسانو ببارکی چی ایمانی روڑے دیں للذین آمنو اغی کسانو تا لا ترجمہ غلط دا للذین اغی کسانو ببارکی وئی کہ چا ایمان روڑے دیں دا اغی ببارکی وئی چی آیا منگا دوڑے ورکو اغا چا تک اللہ ارادہ کرے وئی دوڑے بے اغیل ورکرے وئی چا اللہ غریبانو اگی پیدا کری منگے سلام مڑو بی اللہ اگی پیدا کری منگے نو رو دا خبر شروع حال دا دے چدا ہوا اللہ امتحان کئی ازمیخ کئی نئے تاسو مگر پخکارہ گمراہ ہے کہ اوائی دی چھے کلب پورکی گی وعدہ دا قیامت کتا تو رشتی نہیں ہے انتظار نہ کئی مگر دی دیوے چگی چوبا نسی دی لرا او دی با باسو نہ کئی یو بل سرا خبر اتنے کے بلی گیای چھے غبوشی یخسفیمون پا اصل کے یختفیمونو او حال دا چھے دی با بحث کئی دی یو بل سرا بس طاقت میں نظری دا وصیت کولو اور نبا دا خپل خاندان تا را گرزی پوکے بوشی پیش پیلی کنو اچانک با دید قبرون نا خپل رب تا ینسلون مندی با وحی نسل وی اچت اچت قدم آغستو تا جروانے اچت قدم آخلے لکا سرے چھ توپ وحی توپو نبا وحی مانا دادا چیز غلیبا قالو وائی با دی چاہے افسوس دے منگ لرا منگا چا بیدار کو لخ پل خوابگانا دا خوب پشان دا مرگ پشان دا خوب دے حازا ما وعد الرحمنو پشان دا خوب دے خود دے خوب پا حالت کی بسو دا سے محسوسی چی پا جنت پا خوشانو کی اور باغیچو کی پروتے ماں او سوک بند داگی خوب پا حالت کی زان دا سے محسوسی چیز دوزخ پا کندہ کی پروتے باقی مرکد و طویل صحیح دی حازا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون نو نو دی مگر یو چغا نو اچانک دا ټول به زما په خوا کې حاضر کړل شي. نن ورځ به ظلم نشي کولای په هیڅ نس باندې د څه شي او بدله به نه ورکولی کېږي تاسو ته مگر د هغې عمل چې تاسو به کوو. بے شک خاوندان د جنت په نن زمانه کې په مشغولتیا کې بهی فاکهون خوند اغوستون کی لذت اغوستون کی دی او د دی بیبیانې په سورو کې په پالنګونو باندې تکیه لګون کی بهی وی بدی د پاره په جنت کې میوې او وی بدی د پاره هغه شی چې دی غواړي. سلام سلام علیہم سلام وی و پدیبن سلام او دا سلام پہ سو کا چاہیے قول من رب الرحیم چه خبر بوی دے جانب نہ چه مہربان ہے اگر بوی چه سلام علیکم پتا سو بنن امن دے و سلامت یاد یری گئے ما او جدا چه نند رج اے مجرمانو آیا ما وصیت نو لے گلے تاسو تا اے دا آدم زامنو چه عبادت مکوے دے شیطان بے بے شک ادیس تاسو اخکار دشمن دے شیطان عبادت ستا ہوئی معالم التنزیل تفسیر کبیر تفسیر روح المعانی او تفسیر کشاف سلور وارو دلتا کی معنی کرے دا اللہ تطیع الشیطان اللہ تعبد الشیطان اللہ تطیع الشیطان دلتا سجدہ مراد ندا دی شیطان تو سجدہ مکوئے شیطان تو سجدی سوک نہ کئی او نے دی شیطان پنو منخ تور کئی او نے شیطان تو وی چرا اورا سا مددو کا غیبی مددو کا ہاں دی شیطان خبر منی دا اللہ دا خبر پا مقابلہ کی نو دا اللہ و دا رسول دا حکم پا مقابلہ کی دی شیطان خبر منل عبادت دا شیطان دے و دا شرک دے دیتا شرک فی الحکم وی دیتا شرک فی الحکم قانون کی شرک قبول انه لكم عدو مبين وان اعبدوني او زما اطاعت کوئے دا زما عبادت نیغ لار دا بے شک گمراہ کری دی شیطان ستاسو نا دیر خلق نو آیا پس نپوئے گئے تاسو دا دے اغا دوزخ کے وعدہ کولے شو تاسو سرا داخل شے پا دی دوزخ کی نن رضی پا سبب دری چھ تاسو با انکار کاؤ نن رضی منگ مہر لگو دری پا خلو باندے او خبر با کئی منصر اللہ سنا دیدی او گوائی با کئی دیدی اخپی پا اغا کارونو چا قول بے لاس اخپی با گویاشی او خبر با کئی زمان پر لاس تغرا کرے وا ازمان پر لاس تا گناہ کرے وا ازمان پر اخپو پر بھما بنی دے گناہ تتلے ہو او عمل نامی با ہمی یا فرشتی با ہمی گن گواہان بے خلو گواہ بدائی او کمون ارادہ اکو لطمسنا على اعينهم البتا تباہی برا ولود دی پستر گو اگر تباہی بدائی چی دستر گو دا نخ نخانے بروانی شی روان بکو استر گی نا پا کی بنائی بنائی نظر بنائی فس طبق اس فرات البتا دی با مخکی کی گی یو بلنا پلار کے اور لار باوی نینا ذکر چڑھان دی نسنگ با اوی نیلار فَأَنَّا يُبْسِرُونَ فَكَيْفَ يُبْسِرُونَ او که زمان اراده شوه وی نمان با روان کریو شکل دیدوی بخپل زیبا دی کانه با تی جو کریو ساروی با تی جو کریو دی با طاقت نلر مزین دی تیری دلو وَلَا يَرْجِعُونَ ازم با واپس که دیشو ذکر چی داغینا با یو کانه جور شوه و نو باغذی که باو یا بلس شه با تی جور شوه و مسخ دیتاوی چی شکل روانول او آغا سوک جوان ورکو منگ آغتا اگدو ادولت کے صحف الخلقی واپس کو آغا پا پیدا کولو کی زور حالت تا واپس کو آغی لرا پا پیدا کولو کی زور حالت تا یہ دمرا بڑا شی چی بشان دا معشوم شی آیا پس نپوئی گی دوی او ندے خودلے ما دی اخپل پیغمبر تا شعر دے شاعر ندے او شعر دوسرا مناسب ام نہ دے شعر خوش شعر جائز دے او بد شعر بد دے وہ پیغمبر شعر نہ دے ویلے دا نور و شاعران و شعر رسول اللہ لستے دے او دا نور و شاعران و شعر پر لستوبہ نے سرے شاعر نگر دی وہ پخبلہ پیغمبر شاعر نہ وما ينبغي له او دسر شعر مناسب ام نده دته پدری کی براہ راست وہی راضی باغت شعر صادق نده دا قرآن مگر نصیحت ده او قرآن ده مبین و بیان کون کے ده حق چه خبر کی آغا کسان چه جوندی وی جوندی خبری ده عذاب نا او چه کم پخامر شوی دی داغی ده زموار نده و یحق القول علی الکافرین او رشتیاشی حکم دا اللہ پاک پا کافران آیا دی نگوری چه من پیدا کری دی دی ده پارا دی ده فیده ده پارا بعض آغا سیزونا چه جوڑ کری دی آغا سیزونا زمونگ لاسونو دا اللہ لاسونو جو کری دی آغا سیدی انعام انساروی شدید دی سارو مالکان دی یعنی اختیار من دی بیادا ساروی اللہ دے انسان پر ملکیت کی ورکری او تابع کری دی منگ دا ساروی دی دا پارا نا بعض دی سارو نا سورلے دی دی او دی نا خوراکم کئی او شتیت دی دا پارا پا سارو کی نوری دیرے فیدے و مشارمو او دسکلو سیزونا آیا پس شکر نا ادا کئی او دی نیولی دی سوا دا اللہ نا نور کار سازان دے دا پارا چھ مدد اکرشی دی سنا طاقت نلر یا غید زان سر تا مدد کولو وهم لهم جند محضرون وهم لهم جند محضرون او دی با دی مشرکان و خلاف دی مشرکان و دا مقابلی دا پارا لخکر بئی چا حاضرون بشی سمطلب یعنی آغیو پا قیامت کی دی خلاف گواہی ور گئی سماتا تا نوویلی چی زمان عبادت کوا سستا دی شرک نا بیزار ہے ما او دی پتم ہو چی ما بخلاسی عیسیٰ علیہ السلام دی خلاف خبر مکنی تا او دی خود عیسیٰ علیہ السلام دی اللہ زوئے وی چی مانگ بخلاسی او دی خلاف پس ندی غم جن کئی تا دی خبری مونگا پوئی کو پاقی خبرو چی دی پتی و پاقی چی دی اخکارا کئی او آیا نوینی انسان چی مونگ دے پیدا کرے دے لساس کی ننو اچانک دیوی جگرمار اخکارا ننے کانو خلقو سر جگڑی کئی بیانی دے مونگ دا پارا مثالونا او خپل پیدایش ایر کرے دے اگا مثال دا دے چی دے وائی چی سوک بجندی کئی ادو کی او حال دائی چی دادو کی راست شویوی رمیم راست شوی بوسیدہ رمیم مانا بوسیدہ او آیا جندی کئی بدا ادو کی حق ذاتو چی چا دا ادو کی پیدا کریو پا ولزل او دا پا ہر مخلوق بنی پویدن کے دے حق رب چی گرزولی دا تاسو گرزولی دی تاسو دا پارا دشنے ونی نا اور سنگا چی باز کانی دی چی یو بل سرے او جنگ ہے نا اور راوزی نا پا ونو کم یو ونا پا عربو کی واو سم چر طویبا دنیا کشتا چی آغا سانگی یو بل سرے او جنگ ہے نا آغی نا اور راوزی نا آغا دیتا ہو علمو دیتا دا سدا تجربہ دی عربو کری وان نا دیتے بطوری دلیل پیش کو بس اچانک تاسو دا آغی نا تو قدور اور بلوائے آیا نہ دے ہاں اللہ چے پیدا کری دی آسمانوں نے عظم کا قادر پدی چے پیدا کی مثل دی ہاں قادر دے بلا ہاں او دا اللہ پیدا کر خب پیدا کر ان کے دے او خب پوئی دن کے دے بے شک حکم دا اللہ پاک سبق کے چے ارادہو کی دے سشی دائی چے اووی اغشی تا چے شاہ نو اغشی فسبحان اللذی بیدہی ملکوت کل شئئن و الیہ ترجعون وہی دا طول و خبر و خلاصہ پر یو آیت کی ازدہ کرا چا اللہ یو دے واقعی تا محمق کی گئی دا طول اسلام خلاصہ دار دا سورہ یاسین دا طول مضمون خلاصہ توحید رسالت آخرت دادری مذابین اپا سورت یاسین کیو توحید رسالت آخرت اول سر کی خو رسالت بیان شوئے ہو دا رسول اللہ دا پیغمبر ذکر ہو بیا توحید بیان شوئے دے او آخرت بیان شوئے دے او زی پا زی دا طول صورت پر دریو خبر و مستمل دے توحید رسالت آخرت لدی وجن پا یو روایت کی رازی کہ سرے کل امری اولا ساپ کیوی نصور یاسین و تسرے علولی چلاغ ایمان برابر شی ذکر سورت یاسین کی لادری خبر ہی لکھ لی توحید رسالت و آخرت اور اسلام بنیادن دادری. اگر چاہ حدیث سندن اقوا نہ دے لیکن قابل عمل دے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون. بس پاکیدہ اگے اللہ لرا بس پاک والے دے اگے اللہ لرا سب پاک والے دے اللہ پاک دے پاک دے دس ہوتا ہی وہ مطلب زان پوئے کا پاک دے سمانا دا پاک والے دے دے شریکانو نا شریک نظری دا دے مانا دا پاک دا سبحان اللہ مانا دا دا کہ شریک نظری اتوے چنا کاکا سیبا پنے کے رو رسا اور داتا سیبا رو رسا دا خطا شریک پیدا کو اللہ خود شریک نا پاک دے بغیر دا اسباب و نخو نشیر سے دے سوا دا اللہ اتوے رو رسا نتلزل و سلزل سبحان اللہ سبحان اللہ زوتوا کچھ عقیدہ دے شرکی نو اسی دے زان سترے کو اللہ بیا ہم ناراض دے اور پیغمبر ہم ناراض دے اور اولیاء ہم در ناراض بئی لیتا سا خبر کو بخلی دیوی چید اللہ شرک نشتا اور بل خواہی دے مشرکانا آوازو نہ کہو سبحان اللہ مانا دا دا پاکوالے دے دے شریکانونا پاکوالے دے دے عیبونونا پاکوالے دے دے کمزورونا حق اللہ لرا چم دا حق پلاس کے دے اختیار دا ہر چیز ہم اگی تبا تاسو واپس کولے شے الیہ ترجعون کی آخرت دے اب یدی ملکوت کل شے ان کی توحید دے نہ توحید اور آخرت منی مضمون ختم شو او در رسالت مضمون ہم سورت یاسین کے موجود ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد سورت الصافات سورت الانعام نبات نازل شویو او مکی سورت شپد پنزو سم نمبر دے دا نزول پا اعتبار سرا سادستوں و خمسین ربط د سورت یاسین سرا داد چپ آخر د سورت یاسین کے ہم د توحید مضمون اپ اول د سورت صافات کے ہم د توحید بیان دے آخری آیت دا سورت یاسین داو فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء وإلیہ ترجعون بیدہ ملکوت کل شیء کی توحید دے چداغ پلاس کے دے اختیار دا عرش او مختار کل اللہ دے نوم داغی تا توحید ہوئی او دا سورہ صافات اول سر کے وائی چ ان الہکم لواحد ستاسو معبود یو دے دوارا مشتمل دی پا توحید او دا مجموعی مضامین پا لحاظ چے اگورے دا سورت یاسین مشتمل دے پا توحید اور رسالت او معاد باندی آخرت باندی او دا دریوارا مضامین پا سورت صافات کے ام بیان شوی دی اول د صافات کی اپ آخر د صافات کی توحید دے اپ منز کی د رسالت او د آخرت ذکر ہم شوے دے ندا غدری وارا اصول دین پدی دوارو سورتن کی موجود او قسم دے زما پا اغا فرشتو باندی چے صفونا جوڑا ان کی دی پا صفونا جوڑا لو سرا پس رتن کی دی پا رتلو سرا پس لستن کی دی ذکر دا اللہ لرا چے بے شک استاس و معبود یقینا یو دے او رب دا اسمانونو او دا زمکی دے او دا اغسر چپا ما بین دا دوارو کی دی او رب دا مشرقی علاقو دے من خیستا کردے نزدی آسمان پا خیست دستورو سرا او منگا ساتلے دے دا آسمان پا ساتلو سرا دا ہر شیطان سرکشنا چی برعزین نشہاب ساقب وربنی غرزی گی او دا فرشتو خبری اور دے نشی گی حفظاً مفعول مطلق دے یعنی عامل مقدر دے وحفظناه حفظاً وحفظناه حفظاً ساتلے دے منگ دا آسمان پا ساتلو سرا دا ہر شیطان سرکشنا چے برا خطے نشی او دا فرشتو خبری اوری دے نشی او لمبا ور پسیش وحفظاً دا پارا عامل مقدر جمہور مفسرین وائی صافات و زاجرات و تالیات دے دریوارونا فرشتے مراد دی او دا دریوارا صفاتا دا فرشتو دی موصوف یو دے صفتون ادری دی نوچے صفتون ادریوی نو عطف کی گی اگر کی موصوف یوی یو صفت دا فرشتو دا دے چی دی دا اللہ دا عبادت دا پارا صفو نا جو رہی پاسمانونو کے دا بل باس دے چی دا غی صفو نو با انداز سوی خو صف بندی کئی دا اللہ دا عبادت دا پارا او زجر وی رتلو تا سرزنشتا ندا فرشتی کفار رٹی سرزنشی کئی او دی فرشتو پا ذریعہ دیر کفار رٹلی شوی دی او تبا شوی دی او ذلیل شوی دی او بلدہ فرشتی دا اللہ لستن کی وی دا اللہ ذکر دا اللہ ذکر کئی حمد وئی تسبیح وئی داد دی فرشتو خوراک دے داد دی غذا دا دا اللہ دا عبادت دا پارا صفونا جوڑول مشرکین رٹل او دا اللہ ذکر کول دا فرشتو دا دریوارا کارونا دا فرشتو دلالت کئی پدی خبرہ چی اللہ یو دے اِنَّ الٰہَكُمْ جواب قسم دے او دا مخی والصوافات او فالزاجرات او فالتالیات قسم دے او اِنَّ الٰہَكُمْ جواب قسم دے اللہ چی پکم اسی زنو قسم خوری اغا سی زنا دلیل وی او گواہی دا جواب قسم دا پارا او جواب قسم دعوی او آغا سیزونا دلیلو دا فرشتو دا صف بندی او دا فرشتو دا زجر چه مشرکین رتی او دا فرشتو دا تلاوت او دا ذکر دا دلالت کئی بدی خبرہ چه اللہ یو دے دا گواہی ور کئی بدی چه اللہ یو دے ذکر چه دید یو اللہ عبادت کئی دا بلچا عبادت نہ کئی ذکر دا اللہ کئی دا اللہ دا دشمنان رتی دا اللہ عبادت دا پارا صف بندی کئی نو دا نورانی مخلوق او دا دی نورانی مخلوق او دا معصوم مخلوق او دا پاک بندگانو دا عبادت گواہی ور کئی چا اللہ یو دے اللہ یو اور ابن جریر عمدیل ترجیح ور کرے دا چھ فرشتے مراد اور اکثر مفسرین عمدیل ترجیح ور کرے دا اور امام المفسرین عمدیل ترجیح ور کرے دا اور مگ عمدہ کا معنی اکر دا لیکن بعض مفسرین وائی چد دینا مجاہدین و موحدین مراد دی قدی انسانانو کی قسم دے زما پا صفونا جوڑا ان کو باندے پا صفونا جوڑا لو سرا پا میدان جہاد کی دا مشرکینو پا مقابلہ کی دا صفاتنا صفونا دا مجاہدینو مراد دی دا انسانانو مجاہدینو موحدینو اور پس رتن کی دی رتل و سرا سوکو دا مجاہدین اپنی کفارو بنے کلا گولے غرزیو کلا پہ بم غرزیو کلا ترو گزارو نہ کئی جہاد ہم دغی توئی کنا جہاد او دغی زجر توئی او دارنگی پہ جبا باندی ام تردید کئی دا شرط دا مشرکین نو دا زجر شکر او پا جبا بانی لستن کیوی قرآن لرا قرآن تلاوت کئی او دارنگ نور اذکار او ذکر دا اللہ پا نور الفاظ سرم کئی دا ټول موحدین او مجاہدین مراد وقالت فرقتن اراد کل من یصفو من بنی آدما فی قتال فی سبیل اللہ او فی صلاۃ و طاعۃ والتقدیر والجماعات الصافات واللفظ يحتمل ان يعم جميع هذه المذکورات ابن جریر طبری وی لفظ عام دے دوارا مرادی دیشی قسم دے زما پا فرشتو باندے چھ صفونا جوڑو ان کی بھی پس صفونا جوڑو لو سرا دا عبادت دا پارا پس رٹن کی بھی پر رٹو لو سرا پس دوسن کی بھی ذکر لرا او قسم دے زما پا غی مجاہدینو باندے چھ صفونا جوڑو ان کی بھی پس صفونا جوڑو لو سرا دا پس رٹن کی بھی پر رٹو لو سرا دا مشرکانو تردید کئی باغی حملے کئی او دارنگی پا جب ہم داغی رد کئی او پس لستن کی بھی قرآن لرا تلاوت قرآن کئی او جہاد کو دور مراد دیشی خو فرشتے ہم موحدین دی او گواہی ور کئی دا توحید او دا مجاہدین و موحدین دی توحید دا پار جنگ کئی زدے دوار دا عمل گواہی ور کئی چا اللہ یو دے لا یسمعون الی الملأ الاعلی وقت نشی کے خدے دی اچت دلے تا یعنی فرشتوں تا اور دو لیکی کی پدی بنی دا ہر جانب نا تخت ان کی لمبے اور اس کے جی دا پار عذاب دائمی واسب من دائم ولہم عذاب واسب ولہم عذاب دائم الا من سوا دا اغی شیطان نا خطف الخطفتا جدے اتختی یو خبر تو فرشتے کور کی لگی آئی برا کی او یو خبر وقت را ورسی لمبی در سدو نمخ کی نس ور پسی شی ددو لمبا زلی دن کے پس تپوسو کا ددینا آیا دی سختی پہ پیدا کولو کی او یا اغا کسان چی من پیدا کری دی باقی مخلوق لگا فرشتے پیدا کری دی آسمانوں نے پیدا کری دی زمکی پیدا کری دی دے من خلقنا دا مثالون دی منگ دی پیدا کری دی دا انسانان ان دی نکو من تین ان لازب دا خطنا لازب چی خویا ہو چی خمیرہ شی نا خویشی بلکہ تا تعجب کئی دی دا انکار نا او دی ٹوکے کئی پا دی قرآن پوری بل عجبت من اعراضهم ويسخرون بالقرآن بلکہ تا تعجب کئی دید اعراض نا او دید مخ آرولنا او دید انکار نا چاخر ولی مخ آرائی او دی ٹوکے کئی پا قرآن پوری او سو وقت چی نصیتو شی دیتا ندی نصیت نقبلی لا یذکرون نصیت نقبلی یعنی لا ینتفعون لا یذکرون معنی دا لا ینتفعون نفع نہ حاصل ہے اور چ اوی نی یوا نخ نہ ٹوکی کئی اوائی دی چ نہ دے دا شے مگر جادو دے اخکارا نہ دے دا قرآن مگر اخکارا جادو دے آیا سوخ کی چ منگا مریشو اشو خاورا و ادو کی نو آیا منگ با جندی کولی شو او آیا جندی کولی بشو منگا ہم و زمنگا پخانی پلارانو یعنی انحن مبعوثون و آباؤنا الاولون او یا ہاں او تاسو داخرون کمزوری بھئے صاغرون بے شک دا دوبارہ جندی کول زجرتن زجرتن واحدہ دا با آواز یو آواز بھئی تو اچانک دی بگوری یو خواب الخوفا بسید قبر بھی او وائی بچ ہائی افسوس دے دا خروز دا حساب دا او دا خروز دا جزا دا او دا روز دا فیصلی دا چی تاسو بدا دروغ جنا گنلا اللہ با حکم کی چی جمع کے اغا کسان چی ظلم کرے ہو و ازواجہم او دلی ددوی و نزراءہم ذری پشان نور مشرکین ہم جمع کے او اغا خدایان چی دیو عبادت کو ازواج ہم نے مراد دے اقران ہم او نظرا ہم او اشیاء ہم من دون اللہ فہدوہم الى صراط الجحیم او خیا دی تلار دے دوزخ بچے دوزخ تروان شی نو اللہ بوئی چے ادرا وے جدین تپوس کیے گی نہ تپوس بہو کی دا سچوی دی پتا سو چے مدد نہ کوے دے یو بل سر بلکہ دی خنن روزی غارا کے خود ان کی دی چما حکموں کو جزا دوزخ تا نیغ روان دے اور انکار میں کئی مخامخ بشی باز زدین پا بازو بنی اور تپوس کئی دی یو بلنا او وائی با کشران مشرانو تا چے تاسو برات لے منگتے رخی جانبنا نخی جانب نہ مراد ہے قوت اور طاقت خپ و قوت سر برات لے اپ جوش و خروش سر برات لے عغیب وئی چ تاسو خپل ایماندار نہ وئے نو مونگ لرا پتاسو بنی غلبہ بلکہ تاسو جو قوم وئے سرکش ہے نرشتیا شوئے لپا مونگ طولو بانی حکم لرب زمونگا لعذاب کے لداخل اولو او بے شک مونگا البتہ سکون کیو دے عذاب لرا. فاغویناکم انا کنا غاوین, پس گمراہ کڑی وے تاسو مونگا, پس مونگا تاسو گمراہ کڑی وے ذکر چی مونگ پخولا گمراہانو. بے شک دیوا پدا غروس کے پازاب کی شریکی منگداروں کے عمل کو دا مجرمانو سرا چدی سوق کی چوئے, بے شک دی چدی ہو و دنیا کے سوق کی چویلے کی خوب ویلے شو دیتا چی نشت بل معبود سوا دا اللہ نا ندیب تکبر کرو. خپل خدایان د وجه د خبرې دی او شاعر نه چې لیوانی دی, نو الله وایي چې لیوانی نه دی بلکې راغلی دی په حق سره او تصدیق یې کړی دی د نورو پیغمبرانو. دا خبره پخوانو پیغمبرانو هم کړې ده, نو دی د هغې پیغمبرانو د خبرو تصدیق کوي. بے شک تاسو سکون کیے د دردناک عذاب او بدلا به نه ورکولی کیږي تاسو ته مگر د هغه عمل چې تاسو به کوو سوا د بندګانو د الله نه چې اړولې شوي دي. دا کسان چې دي شته دي دپاره رزق معلوم میوې او دی چې دي مکرمون رزق به ورکولی شي دي ته, عزتمند به وي په جنت کې, کرامت به ورکولی شي دي ته, فی جنات النعیم پا باغونو دا نعمتونو کی پا پالنگونو بانی مخامخ با یو بلتا او گرزولے کی گی با پدی بانی جامونا دا صفا عبو معین صاف عبو بے دعا آت تک اس بینے لذت للشاربین خنور کا ان کی سکون کو لرا نبوی پدی کے غولن سردردی نبوی پدی کے درد دسر اور نبوی دوی جدید اسکلو پا وجہ چی بے ہوش اکولے بشی غول وی دسر درد تا ام وی چی سر درد کئی نو درد سر دی درد سر تا ہم غول وی او دا خیتے دے درد تا ہم غول ہوئی. نو دنیا کے بعضی سیزونا سڑے اخری آیاد اسکلو سیزونا اس کی نو پخیتے درد راش او دا آغی دا وجہ نبی مارش او یا پسار درد راش خود جنت دا تک سپینی اوبچی کم دی صفا دری پسکلو بنے بنا پسار بنے درد راجی او نہ وہ پخیٹا بنی دل راضی اور نہ وہ دی بے ہوش کی گی. دنیا شراب سڑے اس کی نہ بے ہوش عقلی کار نہ کئی ویلے بنے کو نش. اور وی بد دی پخوا کے وعندہم وی بد دی پخوا کے قاصرات الطرف نظر قطع ساتون کے حرے, نظر قطع ساتون کے یعنی دا پردو سڑوتا نکتون کے یعنی حیانا کے عین غٹ استرگو والا, عین مانا عظام الاعین اور جمع دا عینا اودا یعنی واحد دے عینا وزن فعلا العینا واحد دے عین جمع نو عینا اغی خزی توئی چستر کی غٹی بھی او عین جمع دا عظام الاعین, عظام الاعین غٹ استر گوا دا واحد عینا دے کانہن نبید مکنون گویا کی دا حوری اگئی بھی ساتلی شوی او بازی وی چی دلتا بید نا مرغلر مراد دا بید اگه تا ام وی او مرغلری تا ام وی گویا که دی مرغلری وی مکنون ساتلی شوی پا سیپای که چه هوا او دوڑا پی لگی دلی نی نو اغا مرغلر بخزلی نو مخامخ بشی باز دینا پا بازو بانی دا جنتیان پا کور که گپ شپ لگی خبر کئیس مخامخ بشی باز جنتیان پا بازو یتساءلون تپوس بکی دیو بلنا نوائی با یو ویون که دینا چه بیشک پا دنیا که زمان یو مرگره ہو او دنیاوی تعلقات زمان ورسره ہو خو اغا آخرت نمنکر ہو نا اغا با ما توی چه آیت یه دا یقین که انکو نا پا دی خبره چه بیا با سره جنده کی او راتا باوی چه آیت سوا که منگا مرشو او شو خورا او ادو کی نو ائنا لمدینون نو آیا منگا چیو نو البتا عصاب با کولیشی منگ سره یعنی دوباره با جندی کی گو عصاب با کی گی مطلب دا چه نا دوباره جونشتے او نا عصاب شتے خدا غا دنیا دا دا خبر با زمان دی مرگری کولا مرگر پا دی مانا چه یو چم کی اسی دل پا یو کلی کی با اسی دل تعلقات خدا کافر سرومی دا دنیا تعلقات او نن ما پا جنت کی خواغا اونا لیدو نو گورو چی دے کم زیده نو قالا دا مومن بوئی اخبرو دینورو جنتیانو مرگرو تا هل انتم مطلعون آیا یای تاسو خکتا کتن کی دوزخ با خکتا یدی با برا اینو دا برا نا خکتا کتو تا اطلاع وئی تا تا ما مخ کے بیان کرے ہو اردو کی ودا جانکنا وئی آیا تاسو خکتا کتن کی یای لگا خکتا او گورو چرا سرے کم زیده نفطلعا نو دے با دا اگوری دا برا نخکتا نو او بیوینی دا مرگر اخبل فی سواء الجحیم پا منز دا دوزخ کے پروت بئی پا آغا شکل چی فکم شکل دا دنیا کے لیدرے ہو نو رو پا عذاب کی بختی اور تکتور بئی خودے بے او پیجر نو قالا اتا تماویلیو چی جنت دوزخیان یو بل سر با خبری کئی نو خبری با اللہ او رئی خوی با دیر لری اثر با نرسی خو خبری با او رئی دا خود اللہ پاک کار دے خود حل سکویش دنیا کی دا سی آلات را ہوتی دی دا آواز رسانے چی دنیا دے یو گرد نبل گرد تخل خبری کئی او دا دا بنی آدم تجربات دیو دی نتیجه تا رسیدلی دی او دا خو فعل دا اللہ پاک دی نو خبری بدا سی آوری لکا جو خواک ناس دی اوینی با ام خصفا خو نور با اثر نی نو قالا دا جنتی با وی اخپل دی دوزخی مرگری تا چی دا پا اللہ میں دی قسمی بے شک نجدی وی تو چی زی حلاک کرے وی اما استا خبر من لے خود تباب ہو مگر لطور دین چھ زب ستازہ حلاک کرے وے او کنوے نعمت تا رب زما احسان مہربانی دا رب زما پا ما بندی نو زب وم دا اغی خلقو نا چھ حاضر شیوی دی پا دوزخ کی او استا سر بزم دل تا پروتا اس در نتا پوس کوم آیا پس نیو مونگا مرکی دون کی دا پتا بانی پا دوزخ کی یا پا مون بانی پا جنت کی آیا اس مرگ بچا ترازی یعنی نیو مونگا مرکی دون کی مگر پڑن بانی مرگ او آیا مونگا نیو او نیو مونگا چا عذاب برا کریشی مونگتا مونگتا اس عذاب نمیلانی اللہ پاک بے دخل کئی نہ اس چی اوزل جنت تا داخل کن بیاو باسو ان هذا له الفوز العظيم بے شک دا جنت چ دے البتہ لویا کامیابی دا لمثل هذا فليعمل العاملون داسے کامیابی دا پار دی عمل کئی عمل کون کی داسے کامیابی دا پار دی عمل کئی عمل کون کی آیا دا غرد پر مل مستیا کی یا ون د زقوم زہریلا ونا تاج العروس کے علامہ زبیدی وائی شرح القاموس کی تاج العروس شرح القاموس قال ثعلب الزقوم کل طعام یقتلو ثعلب وئی کہ ہر اگی خوراک تا زقوم وئی کہ سڑے وجنی والتا خبری ونا کرن خنور کا مر گل تو وے نداغ پا خوراک سڑے مری نو زہریلا خوراک مراد دے زقومنا زہریلا خوراک زہریلا او بدمزا چھ خوندیم خراب دے او دا زہر غنی اثر دے پدری کی نو دغی زہریلا خوراک تا زقوم دے منگر زولی دا دا ونا ازمائش دا ظالمانو دا پارا اگر ازمائش دا دے چاگی وی چی با دوزخ کی دا ونے کم زین راغ لی چی توی ونا بای خدا بدا سی ونای چی اور دا دوزخ با پی اثر نکی بے شک دا سی ونا دا چی ازیبا پا منز دا دوزخ کی او طلعوها میوی داغی یعنی غنچی داغی شگوفی فارسی کیوں تا شگوفا ہوئی میوی داغی او غنچی داغی گویا کی سرونا دا ماران ہوئی دلتا شیاطین نا ماران مراد دی قیلہ ہی حیت خفیفت الجسم دا یو مار دے چی جسم نسپکی خو زہر دیر تیزی پٹول مارانو کے زیاد زہریلا ماری اوہی من اقبح الحیات و بہا یضرب المثل فی القبح دا خلق دا ضرب المثل پتور استعمالی بے شک دیبا خورن کی بھی دینا اور ڈکون کی بھی داغے نہ کھیتی ابیا بھی دیدا پارے دا پاس دے دی خوراک نہ گڈن دا گرم ابو ابیا با واپس کی دل دی وی دو زخت اندر یہ ہاتھا کہ بدا خوراک دا پارے لگ بل سے تبوت لے شنا خوراک بزان لا عذابی اب زقومی ا خوراک میں سڑے ابو گواڑی نو وہ بزان لا گرمی وچ کل میں بس وزئی ابیا با لمبو دا اور تراشی ام دغا دا جہنم احاطہ دا خود لمبو نبا بہر کی دا خوراک دا پارا اب یا با لمبو تبوزی نو اگا خوراکم عذاب دا نو کل یو عذاب کل بل عذاب بے شک دی مندلیو خپل تلاران گمراہان نو دی دا حوی پا قدمو نباندے از غلولشی یهرعون از غلولشی سوک از غلائی نفس و شیطان از غلائی او تقلید کئی او بے شک گمراشیوی دی گمراشیوی مخ کی دلینا دیر پخوانی او بے شک لے گلی او من پاغی کی یرون کی پیغمبران او گورا سرنگی او انجام دا آغی خلقو چا خبر کری شیوی سوا دا بندگانو دا اللہ پاک نا چاہا انولی شیوی دی یعنی برگزید دی پیغمبران دی خو پیغمبران یواز مراد ندی دلتا عام موحدین مراد دی الا عباد اللہ المخلصین الا عباد اللہ الموحدین الا عباد اللہ الموحدین تفسیر زاد المسیر ابن جوزی او پیغمبران خود الخد دی مخلصین غرکلیشوین غرکلیشوی خو موحد پیغمبران دی او دا پیغمبران نرست بیا موحدین دی بے شک آواز کرے مونگ تا نوح علیہ السلام نمونگا خد جواب ورکو ان کیو آواز ادا کرے وچی زمان پر یہ قوم بنی عذاب راولا چی یو تن جندے پاتی نش رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا دغی آواز تا اشارہ دا او خلاص کرے مونگا نوح علیہ السلام او دا غطا بداران دلوی سختے نا او گرزولی دی منگا اولاد دا نوح علیہ السلام امدی پاتی کی دن کی باقی تمام بنی آدم انسانان دا اولاد تفسیر ابن جریر کی دا سمرہ بن جندب حدیث دے او حدیث مرفوع دے چہ رسول اللہ فرمائی چہ دا ذریہ دے دا سام او حام او یافس ہو نو دا سام او دا حام او دا یافس اولاد دے چہ دنیا کی دا خور دے سوک بنو سام دی او سوک بنو یافس دی او سوک بنو حام دی نو نوح علیہ السلام یو آدم ثانی دے وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين نورم غرق وإن من شيعته لإبراهيم أبيشك لتابداران نوح عليه السلام نا إبراهيم عليه السلام وإن من أهل دينه یا وَإِنَّ مِنْ أَتْبَاعِهِ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ دِينِهِ دا نوح علیہ السلام دا دن او دا نوح علیہ السلام دا مذہب والاو کے ابراہیم علیہ السلام امو جگہ دن خود اٹھول انبیاء و یود ہے سوک کے جدے راغ اخبر رب تا پا پاک زربانی او سوک کے چپلارتے ہوئی اخبرارتا و قوم تا چیدہ سر عبادت کا ویتاس ہو آیت درغجنو خدایانو سوا دا اللہ نا ارادہ کوئی تاسو نو پس گمان دے ستاسو در رب العالمین پا بارا کی داغی و میلو اخترو او آغیل قوم روانو او آغا میلو پا تہوار کی بے خوشحالے ام کولے بت پرستی بے ام کولاو دیر خرافات بے کولو مذہب داغی بت پرستی و نو دے امزان سربوتو فنظر نظرة في النجوم قتل ابراهيم عليه السلام نظرة لك سات قتل في النجوم استورو کے آسمان تے لک ساتو قتل اب یا اوئی چیز بیمار ہے نہ آسمان تے سلو قتل کلام دا عربو کی دا محاورہ دا استعمالی کی دا فکر دا پارا حقیقتاً قتل مراد نہیں قال قتادتو والعرب تقول لمن تفکر نظر فی النجوم ابن کثیر آئی کہ قتادہ بن دعامہ سدوسی فرمائی لی دی دا تابعی دے او دا عربیتم خماہر دے جس سوک پہ یو خبرہ کی فکر کئی او سوچ کئی نداغ پہ بارہ کی عرب وئی چی نظرہ فی النجوم کو لفظی معنی مراد نہیں چی واقعی اس طورو کے او قتل اس طورو تے قتلی ہوئی او کا قتل گوری خوچی سوچ کئی ندہ سوچ دا پارا نظر فی النجوم استعمالی گی بطور ضرب المثل نو لکھ ساتے پستورو کے اکتل یعنی لکھ ساتے سوچو کو دا مراد ابراہیم علیہ السلام لکھو نی سوچو کو اور سوچ نا پسے والا جواب ورکو جزا بیمار ہمان نو فقال انی سقیم دا توریوا زو معنیین لفظ استعمال کو زو معنیین دا سے لفظ جداغے دو معنی کے دیشی یو قریب و یو بعید قریبی معنی دا سقیم دادا چے واقعی جسمانی بیمارے ما نو مخاطبین دا ندا مطلب واغستو چے واقعی جسمانی بیمار بئی ہو و جسم کے بس مرضی او دا سقیم یو لری معنی دا چیزا غمجنی ما ستاسو پا دی شرک بانے او ستاسو دا میلہ زما خوخانا دا زخو پا دی الٹا غمجنی ما پا دی شرکیاتو بانے پیغمبر خو دیر پریشانی او دیر غمگین وی دا مشرکان پا شرک باندی او دیت نا جسمانی مرض واغس نا توریه اکڑو لگا او دا توریا صورتن کذبی حقیقتن کذب نئی ندجی وجنا پا حدیث بخاری کی دیتا کذب ویلی شویلی خدا حقیقتن کذب ندے حقیقتن دروغ ندے پا حدیث کذبات و سلاسو باندے امام راضی اعتراض کرے دے مولانا مودودیم کرے دے خدا پا غلفہ میں مبنی دے امام راضیم الوی شخصیت تے خلے غور نہ دیکھ رہے لفظ کذب پا عربی کی یواز دروغ تنوئی لفظ کذب پا عربی کی دا مطلقی خطائے پا مانا ہم راضی کذب فلان اے اختا فلان فلانے خطا شوے لے ندی خطائے تم کذب ہوئی دارنگی کذب توریه تا هم وی چی او لفظ دو معنی وی او متکلم تینا لری معنا مراد کی او مخاطب تینا قریب معنا مراد کی او دا متکلم مخاطب تا مخاطب پا غلفامے کے اغرزی او اخبر مقصد حاصل کی دخکارہ دروغ پزیدہ سے لفظ استعمال کی چی مخاطب پا غلفامے کے مبتلا کی مغالطہ و تور کی ندا مغالطہ ورکول بلا وجہ جائز ندا خود جائز مقصد دا پارا جائز دا دا یو تدبیر در تدابیر ہونا ندا دا اویچ انی سقیم دا کذبات و سلاسہ و حدیث صحیح دے احادیث و بنزان پویا ہے دا محدثین و نزان پویا وا محدثین دا احادیث و زرگران دی ذکر چی دا آغی نظر یواز پا یو حدیث خو نئی دول حدیث مخی طبین دا آغی پرانا کے مطلب معلومی نفتولو عنہ مدبرین واپس شو آغی دا ابراہیم علیہ السلام نے چشا کون کیو نفراغا ندے را اگرز ددی خدایان ہوتا ددی بوتان ہوتا نا اول ددی پا بوتان پوری ٹوکی شروع کری اوئی ویچ آیا خوراک نہ کوئی دا غیمہ خیتا خوراک پرو تو لیکن داتا دربار تا ورشا نا دیگونا دا الواگانو پراتی قبر خواہوش آکے نو آغا خو خوری نا خودی تعظیم دا پارا راوری دی چی دا آغا تعظیم غرض دے نو تعظیم دا پارا خو نیاز ورکول جائز ندی دے تعظیم طریقی خنوری دی چی پا قبر بانی اخبا مگدا داغ نم پا ادب آخلا داغ توہین مکوا آغا دا دین کار کرے ہو او داغا پا لار روانو سیگا دا ٹول دا اولیاء و تعظیم دے و احترام دے دا تعظیم و احترام خون دے چی داغا پا نم بانی شکرانہ و نظرانہ کی دے دا تعظیم خنوری طریقی دا سشوی دی پتا سو چی خبری نکوائی نبیارا اگردت پا دیبانی پا گزار کولو سرا پخیلاس گزارو کو یعنی بی قوت و شدت بل یمین مانا دا بی قوت و شدت پخیلاس کی طاقت دا کن لاس نزیاتی کن نمرات دادے چی سخت گزارے ہو کو نو راغل المشرکان ابراہیم علیہ السلام تا چه منڈے وحلا یزیفون مانا یسرعون ابراہیم علیہ السلام ورطویچ آیا تاسو عبادت کوئے دا اغی خدایانو چه تاسو تراشے او اللہ پاک تاسو پیدا کری ہے او اغا بوتانو پہ پیدا کری دی چه تاسو جوڑوئے دا زانا دا خب دا اللہ مخلوق وقالو دی اوی چھ جوڑ کے زدہ پارا بنیانن یو عمارت چھ پاغی کے اور بلشی آتش خانہ نو اوی غرزوائی فی الجحیم پا لمبو دا اور کی نو ارادے کری وا دا پا بارا کی اس ایدن دیو تدبیر نو منگا اگر زول دی الاسفلین دیر خکتا مطلب دا چھ ناکام شو دیکھا چھ اور پا آگی اثر اونک نو ابراہیم علیہ السلام وی چھ بے شک زتلون کے ما دلی وطن نا الہ ربی دخپل رب دا پارا زرد چھ ما تب اللہ روخی دیو زہ اوی وی چھ اے ربا اوبخی ما تا یو زوی دنے کانونا نیک زوی راتی نمونگولا زیر ورکو دا زوی حلیم چھ نرم مزاج دے نرم مزاج دا اسماعیل علیہ السلام بس ارکلا چھ ارس دا زوی دا معاہو ابراہیم علیہ السلام سر اصایا گرزدو تا یعنی کوشش کولتا چھ کارونا کولیشی یعنی گرزدیشی ابراہیم علیہ السلام راغے او دتے اوئے شام نراغے اسماعیل علیہ السلام خود آگا بیت اللہ چھ کم زے کے لئے پا دغزے کی اسے دو مکہ کی اے بچیا ما خوب لیدلے دے ما لیدلی دی پا خوب ما خپل زان لیدلے دے پا خوب کی جزتا زبحکو ما نداخو معنی دا دے چھ ما تا اللہ امر اکو چرا زوے لی زبحکا او قربانی ورکا پیغمبر خوب خورشتے نیوی کنن سو کو غیر نبی خوب اوئی نی چا خوب کی وطوے لشوی وی چی دا زوی دے زبح کرن دے با نزبا کئی نبا شیطانی خوبی لیکن آخو پیغمبر نفنظر مازا ترا نتسوچ اکا چی سر آئی لرے تو ستا سر آئی دا دا تپو سے دیدا پارا نو کرے چکا دے زوی اتفاق کئی نو دا اللہ پا حکم با عمل کوما اکا زوی را سر اختلاف کئی نو بیا با دا اللہ پا حکم بنی عمل پریدم دا اسے امتحان یا غست دا زوی ورن نور خواگا فیصلہ کری و دا اللہ دا حکم بد تعمیل نو زوی اوی چا اے پلارا اکا اغا کار چا تا امر شوی دے زرد ہے چھے ما با بیا مومی کا اللہ اغواری دے صبر کو ان کو نو ارکلت چھے تابیشو دا دوارا دا اللہ دا حکم وطلہو للجبین او سملو دو زوی اخفل للجبین با ارخ دا تندی باندے دا جبین تندی تا ہوئی خصوص کوا خبر ہوتا خدا تندے دری دری حصی دی یو خی جانب بل کن جانب او بل دا منز اطلاق دا جبین پا دی دری وارو کی گی پلی طول اندام کی گی نو مولانا تھانوی صحیح فرمائی لی دی بیان القرآن کی او نور محققین هم فرمائی لی دی چپر مخی سملو المراد ندی چپر مخی سملو او دا سکنے چار راخ کلا دا مراد ندی بلکہ پا ارخ باندے چی دا چی پا دڑا سملائی نو دا تندی دا جانب من دا تندی خزمکی لنا راضی خود دا تندی دا جانب چی دا زمکی ترازی کنا نو پا ارخ سملو جبین مانا دا دا مولانا تھانوی دا خبر صحیح کرے او دا زبحی طریقہ ہم دا غئی پرمخی سملولو دا شانا چارا راکل دا خور زبحی طریقہ نہیں بس چارے واغستا اخو فیصلہ کری وا او اللہ پاک و تا مخی نویلی امنو چی دا چارا با اثر نکری کنی بیا خو امتحان ازمائش نشو عین پا موقع آوازو کو ونا دینا ہو یا ابراہیم آواز کو منگ دتا چھے اے ابراہیما تا خپل خوب رشتیا کو منگ دقا سے بدلہ ورکو مخلصین ہوتا او یقینا دا ښکارا آزمائش ده او بدله ورکړه مونږ دتا د زوی په ځای د لوی قربانۍ هغه ګډ راغی دا ګډ ته ولی عظیم وي ځکه چې دا د عظیم انسان په ځای راغلی دی ورنه حقیقت کې خو عظیم دا اسماعیل علیه السلام او یا عظیم په دې معنا چې عظیم الجثه سوچ کوی دا دو خبرې مې وکړې عظیم الشان کا آخری نسوال راضی چه ساروی خو عظیم الشان نده اسماعیل علیہ السلام عظیم الشان ہو اوی چه منگا فیدیا بدلا ورکلا دیدی زوید ابراہیم لویا قربانی میں قربانی خود اسماعیل نلویا نوا کده جنت نگل را غلے ہو خود اسماعیل علیہ السلام خو پیغمبر و انسان و داغینا خو گڑان لوی ندی کده جنتی ہے کده دنیا دی نو عظیم سمانا دا دا ذکر چه دا عظیم انسان پا زیر آگتا اور دویمہ مانا میں دا اکرلا چه عظیم نمراد عظیم الجسم دے این سرب عظیم الشان ندے شان خود اسماعیل علیہ السلام اچھتو نگر شان اچھت ندے دا انسان نا خو سرب گر را گئے دا سے لاغر و کمزور ٹپ ہونے نو را گئے اور قربانی ام دا سرب ساروی غرائی اپری خدا مونږ د اسماعیل په باره کې پرستنو کسانو کې چې سلام علی ابراهیم سلامتی ادا په ابراهیم علیه السلام او په اسماعیل علیه السلام او په ابراهیم علیه السلام مونږ دارنګ بدلا ورکو مخلصینو ته بهشک دې زموږ د مؤمنانو بندګانو نه وو او مونږ زیره ورکړې او دتا د اسحاق استابل زوی بم کیږي اسحاق لا پیدا شوه نو سواق کی جن اسماعیل علیہ السلام پیدا کے دو نسوار لسکا سوار لسکا لرست پیدا شوه نے اسحاق علیہ السلام اور بعض یہ وئی کہ بینزل لسکا وبارکنا علیہ وعلی اسحاق من ذریتهما محسن وظالم لنفسه مبین دا دوار پا اولاد کی ظالمان مشتے مخلصین مشتے دا اسماعیل علیہ السلام پا اولاد کی ام مشرکان مشتے اور اسحاق علیہ السلام پا اولاد کی ام مشتے دا یہود نسوارا ٹول دا اولاد دے خو مشرکان پا کی ام مشتے مخلصین مشتے دلتا یو اشتباہ دا داغی ازالہ ضروری دا آغا دادا چپ تفسیر ابن جریر کے تفسیر ابن جریر کے سندن دا ابن عمرنا او دا ابن عباسنا او دا حضرت معاویانا دا دری صحابہ دی عبداللہ ابن عمر عبداللہ بن عباس اور معاویہ بن ابی سفیان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ددری صحابہ اپا تابعین کے امام عامر شعبی جو دیر لوئے تابعی دے اور مجاہد بن جبر اور حسن بصری اور کعب قرظی ددی سلور و تابعین او ددری و صحابونا پا ابن جریر کے نقل شوئے دے سندن چی زبیح ہو چی کم زبح کرے و کم زوے ابراہیم علیہ السلام قربانی ور کرے و آغا اسحاق علیہ السلام دا حضرات وی چی دا زبیح اللہ اسحاق او ابن جریر بیا دیلہ ترجیح ور کرے دا لدی عظیم امام ابن جریر ترجیم دلور کرے نا شی اسحاق علیہ السلام او باز نور و اکابرهم دیلا ترجیم ور کرے دا لیکن بل طرف تا متعدد و صحابہ و ندا مروی دی چدا اسماعیل علیہ السلام ندا تطبیق سدے ذکر چھے بازے گھنوں کا سانو تا اشتباہ پرے ہوتا. حافظ ابن کثیر اور حافظ ابن قیم خبر حل کرلا. حافظ ابن کثیر پر تفسیر ابن کثیر کی اور حافظ ابن قیم پر زاد المعاد فی ہدی خیر العباد کی جدا در سیرت النبی کتاب دے زاد المعاد فی ہدی خیر العباد دی ابن قیم و ابن کثیر دوار افرمائل چد کمو صحابو او تابعین نہ چدا قول مروی دے چ ذبیح اسحاق دے نہ دا اصل کی قول دا اہل کتاب دے چ دی حکایتا نقل کرے او دا دا اہل کتاب رائے دا چ ذبیح اللہ اسحاق دے اسماعیل نہ دے نہ دی صحابو او تابعین نہ دا خبر نقل شویلا چ ذبیح اللہ اسحاق دے وہ حکایت نقل شوے دا اہل کتاب اکم و صحابہ او تابعین چوائی کہ ذبیح اللہ اسماعیل دے ندی حقیقت بیان کرے دے کہ واقعہ کہ اسماعیل ذبیح اللہ دے. او دا قرآن کے اول ذکر اکو دا غلام حلیم نم خیوان غصت قدری غلام حلیم دا قربانے ذکر شو کیا اگر گویا دا خپل طرف نہ قربانی شو وہ اللہ بچ کو گڑ را گئے اور اسحاق نو میں ورپسی واغست وہ بس شرنا ہو بے اسحاق نبی ندی صفا آیت ان معلومی گی جدا مخ کے غلام حلیم کی نچا دے ذبح ذکر دے دا اسحاق نو دا بل کی دا بلو نو اگر بل نہ دے مگر اسماعیل اسحاق ذکر خزان دو نہ تو کم و صحابہ و تابعین نہ چدا اقوال مروی دی کہ ذبیح اللہ اسحاق دے ابن کثیر و ابن قیم وئی چدا حکایت دے دا قول دا اہل کتاب ہونا اور تو کم و صحابہ و تابعین نہ چدا قول مروی دے کہ ذبیح اللہ اسماعیل دے ندا دی حقیقت بیان کر دے مگر ابن جریر غنی عظیم شخصیت تھا اباد نور و اکابر و مفسرین ہوتا اشتباہ پری وطلا غلط فہمی لاحق شوا اغی دا خیال کو کہ ددی اکابر و صحابوں نے چدا مروی دے خدا واقعی جو اسحاق ہوئی نکو واقعی ذبیح اللہ اسحاق ہوئے نصد اعتراض خبر نوا اغم اللہ پیغمبر دے اسماعیل اللہ پیغمبر دے زمن بدوار و ایمان دے اور دوار دے ابراہیم علیہ السلام زامن اور قربانی دا پلے دو کے دا ہر چاچے قولا نو دے ابراہیم علیہ السلام کامیابی وا لیکن حقیقت دارے چی دا قرآن دا انداز بیان نہ معلومی گی چدا ذبیح اللہ اسماعیل اسحاق اور نورم گن دلائل دی چدا اغ دلائل پر بنیاد دا اہل سنت عمدہ رائے دا ذبیح اللہ اسماعیل اور بے شک احسان کرے امنگا پر موسیٰ اور پر ہارون اخلاصے ور کرے امنگا دیدوار ہوتا اور دد قوم تر لوے سختے نا اور مدد کرے امنگا دی سرا نو دی غالب اور ورکڑے امنگا دے دوار و تا کتاب المستبین واضح کتاب دا مبین المستبین یو مانا دا خو مستبین دا باب استفعال دے ادی کی مبالغہ زیادہ دا دیر واضح کتاب اور ہدایت ورکڑے امنگا دے دوار و تا دا نیغی لارے اور پریخی و امنگا دا موسیٰ و دا حارون پا بارا کہ ہم پرستنو کسانو کدا خبر آ کہ سلام دیوی پا موسیٰ و پا حارون منگ دقران کی بدلہ ورکو مخلصین ہوتا اور بے شک دادوارا پیغمبران زمان دا مومنان و بندگان ہونا ہو اور بے شک الیاس ہم دا پیغمبران ہونا ہو الیاس علیہ السلام دا انبیاء بنی اسرائیل نہ ہو. او دا دغه موجوده وخت کې چې را کوم د اردن په نوم باندې کوم ریاست قائم دی، د دغه اردن په شمالي اضلاع باندې یو شمالي علاقه باندې مشتمل یو علاقه وه، هلته الیاس علی نبینا و علیه الصلاة والسلام د توحید کار شروع کړی و او الله را لېږلی و. څه وخت کې چې د اوی خپل قوم ته چې آیا نه یریږئ، آیا تاسو آواز کوئے دا مدد دا پارا بال تا، بال پا لغت کی خود سردار تا ہوئی او خاون تا بال ہوئی لیکن چی خاونم دا خز سرداری خودل تا یو بوت مراد دے، او پریدے تاسو دیر خیستا جوڑا ان کے چی اللہ پاک دے او استاسو رب دے استاسو دا مخکنو پلارانو رب دے اگی در اغجن اگرو او دی با حاضرو لیشی دوزخ دی سوا دا بندگانو دا اللہ نا چه آنولی شوی دی او غرکلی شوی دی. و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی الیاسی، او پری خدا من دی الیاس پا بارا که پرستنو کسانو که دا خبرا چه سلام دیوی پا الیاسین بندی، یعنی پا الیاس بندی. بازی وی چه دا اصل که الیاسی یینو دا یا مشددو، خدا مشدد دستن لغنی درونی پا جبا تخفیف اکن الیاسین شو، یعنی اصل کے الیاسیین ہو، او الیاسیین مانا دا تابداران دا الیاس ہو، سلام دیوی پا تابدار دا الیاس علیہ السلام، نجد الیاس پا تابدار سلام دینا پا الیاس کو خود سلام. لیکن دا قول صحیح ندے، قوی او مضبوط ندے، لفظ الیاسین دے نمونگے والی فرض کہو چی پا اصل کی الیاسیینو خوب اخبر ظاہری پریدا تو صحیح توجیہ دادا چی داد الیاس علیہ السلام نمو الیاسین بوتم خلقوی او الیاس بے ہم دے دادوارا داغ نمو نمو اِنَّا کَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ انه من عبادنا المؤمنين وان لوطا لمن المرسلين اذ نجيناه واهله اجمعين الا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الاخرين يعني اهلكنا الاخرين وانكم لتمرون عليهم مصبحين تاسو گرزے پدی پر عليهم ددی پکندرات باندی او ددی پدی علاقہ باندی کہ سبا کون کیے تا تا مخی بار بار بیان شوئے دے چی دا عربو نکم اللار بشام تطلا نا پلار کی دا قوم لوط و دا قوم سمود دا علاقی برات لے و باللیل او دشپیم گرزے تو آیا پس تاسو نپوئی گئے بے شک یونس علیہ السلام البتہ دا پیغمبرانو نا ہو اذ ابقا الی الفلک المسحون سوق کی چی دے اتختد دکی کشتے تا اباق دیتا وی کی بی اجازت سڑے لارش عبد عابق اغی غلام تا وی چی دا مالک نبی تپوس اتختی اغی تا عبد عابق وی او دیتا اباق وی نو دا خود اللہ غلامو اطول خلق دا اللہ غلامان دی پیغمبران ہم دا اللہ غلامان دی او دا اللہ دا اجازت نہ بغیر دا خپل تبلیغ دا خپل مرکز تبلیغ نہ ہجرت کرے ہو. او عام طور انبیاء و شان دارے چھے بے ہجرت بے اجازے ہجرت نہ کری. یونس علیہ السلام نہ اجتہادی خطائی اس ہوا، گناہ نہ ہوا اجتہادی خطائی ہوا، نو اللہ پاک پر ابقا کے دیتا اشارہ اکرا کہ دی بے اجازی تلے ہو، زما غلاموں کو بے اجازی تلے ہو، ما اجازہ نوا کرے ہو تو وطن پری خود ہو. پدی وجہ چی خلق و ایمان را نوڑو او اتمام حجت میں بکرے دے او فرائض نبوت پا ادا کولو کی پوٹے کوتا ہی نوا کرے او پیغمبران دا فرائض نبوت پیدا کولو کی دا کوتا ہے تصور ہم نشی کولے خو خبر دا عذاب ورکن پکار داوا چی انتظار کی ناس پہ چا اللہ ویلے وے نالا بتلے وے لکا لوت علیہ السلام تا چی فرشتو اوی چی دشپی لار سے نوالا روان شو نو دی لمدہ پکارو خود دی دا اجتحاد و کو چی شاید پدی با اللہ پاک ما بنی سختی نہ کئی پنو رزین کے ما بیان کرے دے نو خسن ہوا چاو نو دا یونس من المدحدین دا اغی کسانو نا چی غردولی شیویو پا دریاب کی یاد آچ سورلے دیری شوی او طول سورلے غرقی دی نو چاوی چی یوتن دیو دانگی نو